شب بخیر کوچولو. به نام خدای آسمون، خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه شما عزیزای بهتر از گلم. حال احوالتون چطوره بچه ها؟ چیزی دیگه به آمدن بهار نمده ها، به آمدن عید و بله سرسبزی و هوای خوب و گرفتن عیدی. خوش به حالتون که شما کوچولوها بهتون عیدی میدن، بله جیبتون پر میشه. گلگلی های من، بریم سر وقتی یه قصه خیلی خیلی قشنگ به اسم هوای پاک. یه شهر بود، یه شهر خیلی بزرگ با یه عالمه خیابون، شهری که توی خیابوناش یه عالمه ماشین رفت آمد میکرد، یه شهر که توش یه عالمه کارخونه بود، یه شهر که توش یه عالمه ساختمون بود که یه عالمه آدم توی این ساختمونا زندگی میکردن. عزیزای من، این شهر خیلی شلوغ بود، واسه همینم هوای شهر آلوده می شد. از یه طرف یه عالم آدم بودن با یه عالم خونه که باید بخاریاشون رو روشن می کردن تا خونه هاشون تو فصل سرما گرم بشه، از طرف دیگه باید از آب گرم کن و اجاق گاز استفاده می کردن. یه عالم ماشینم توی شهر از اینجا به اونجا می رفتن و بنزین می سوزوندن، همینجور دود می کردن و هوای شهر رو آلوده می کردن. یه عالم کارخونه بود که وقتی کار می کردن هوای شهر رو آلوده می کردن. چند روزی بود که نفس کشیدن برای مردم سخت شده بود. یه روز عصر وقتی پدر به خونه اومد، با خوشحالی گفت: فردا می خوام ببرمتون یه جای خوش آب و هوا. چند روزی مرخصی گرفتم از اداره و قراره که دیگه بریم به سفر. بچه ها، مادر و علی کوچولو خندیدن و گفتن: به به چه عالی. اون شب مادر وسایلو آماده کرد. فردا صبح علی کوچولو و مادر آماده شدن و همگی رفتن. توی راه پدر همش از قشنگی‌های جایی که می‌خواستن برن تعریف می‌کرد، تا اینکه بالاخره رسیدن به روستای سرسبز و قشنگی. پیاده شدن و از یک کوچه گذشتن. پدر گفت: به اینجا میگن کوچه باغ. ببینین دو طرف کوچه دیواراش گلیه و هر دو طرفش باغه. بعدم در یکی از باغ‌ها رو زدن و وارد شدن. علی کوچولو و مامانش به درختای باغ نگاه کردن. درختای با شاخه‌های بلند و پر از برگ. پدر گفت: حالا تا میتونین نفس بکشین. علی کوچولو گفت: چقدر درختای این باغ بلندن و پر از شاخ و برگن. پدر گفت: این درختا آلودگی هوا رو میگیرن و به جاش هوای تمیز به ما تحویل میدن. واسه همین اگه هر جا درخت باشه هوا تمیزه، ما میتونیم بهتر نفس بکشیم و سالم بمونیم. و بعد گفت: بگین ببینم، دوست دارین اینجا بمونیم؟ علی خیلی خوشحال شد. مادرم خوشحال شد. پدر اونا رو با عمو باغبان آشنا کرد. عمو باغبانم یه خونه روستایی رو نشونشون داد، خونه‌ای که قرار بود یه هفته توش زندگی کنن. این خونه با خونه‌های شهر فرق داشت، کوچیک بود و ساده، با یه پشت و بوم کاهگلی که روش یه عالمه علف و گلای خودرو در اومده بود، اما به خاطر همین سادگیش خیلی قشنگ بود. دوستای گلم، اینم از قصه امشبمون. راستی امروز روز درختکاری بودا. خدا کنه هر جایی که هستین به قشنگی بهشت باشه، پر از گلها و درختای قشنگه. خب بچه های گلم، امیدوارم همه دست دست هم بدیم تا هوای شهرمون همیشه سلامت بمونه، تمیز بمونه، تا همه بتونن با خیال راحت نفس بکشن و کمتر مریض بشن. فرشته های مهربون، خداحافظ تا فردا شب.